na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vbdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W piątek zostanie przedstawiona lista priorytetów rządu. Wśród nich mają być m.in. związki partnerskie. Ambasada Rosji w Warszawie trzeba przenieść w inne miejsce, mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mężczyzna, który ukradł krzyż z kopuły Legnickiej Cerkwi, dostał zarzuty. Lista priorytetów rządu zostanie przedstawiona w piątek, poinformował rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Chodzi o najważniejsze zadania programowe rządu i poszczególnych resortów. Miały być przedstawione w zeszłym tygodniu. Adam Szłapka mówił, że lista zostanie ogłoszona podczas zaplanowanej na piątek konferencji. Myślę, że jest dla wszystkich zrozumiałe, dlaczego priorytety, które zostały przedyskutowane i omówione przez Radę Ministrów w zeszłym tygodniu, nie zostały omówione i przedstawione na konferencji prasowej zgodnie z pierwotnym założeniem w czwartek. Były niestety dużo pilniejsze sprawy. Planujemy taką konferencję z panem ministrem Berkiem w piątek. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że wśród priorytetów rządu znajdzie się wprowadzenie związków partnerskich. Powstaje projekt uchwały o przeniesieniu ambasady Rosji w Warszawie, poinformował prezes PiSu Jarosław Kaczyński na konferencji. Polityk chce, aby pozostała w Warszawie, ale nie w bliskości kancelarii premiera i Belwederu. Budynek ma zostać wywłaszczony. To jest miejsce bardzo szczególne, dodał. Projekt tej uchwały to jest uchwała bardzo krótka. Będzie za chwilę złożony w parlamencie, w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników w Sejmie, a jeżeli znajdzie, to będą oni nieliczni. Ambasada powstała w okresie stalinowskim, kiedy to Polska była uzależniona od Rosji. Decyzję o stworzeniu projektu uchwały uzasadnił szczególną lokalizacją budynku oraz ostatnimi prowokacjami Rosji. Obecnie ambasada mieści się przy ulicy Belwederskiej. Zdzisław Antoni K., syn byłego prezesa Telewizji Polskiej, z zarzutem trzykrotnego zgwałcenia małoletniej. Prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu mówi, że sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 16 lat. Prokurator panu Antoniemu K. postawił zarzut popełnienia jednego przestępstwa zgwałcenia, do którego miało dojść w 2009 roku w Gdańsku oraz w Danielinie wobec osoby małoletniej, która nie ukończyła lat 15, wobec Magdaleny N. Przestępstwo to zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Podejrzany Antoni K. nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia, które będą podlegały weryfikacji. Prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów. Ukradł krzyż z kopuły Legnickiej Cerkwi. Policjanci szukali go niespełna 4 dni. 29-letni Benjamin W. usłyszał dziś 3 zarzuty: usiłowania kradzieży, dokonania kradzieży i zniszczenia krzyża, czym obraził uczucia religijne grekokatolików. Mężczyzna podkreśla, że działał sam, a do odpiłowania krzyża przygotowywał się od dłuższego czasu. Poprzednie przestępstwa również wiązały się z tą samą świątynią, relacjonuje rzeczniczka prokuratury w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Mężczyzna wcześniej usiłował dokonać kradzieży miedzianego dachu z zakrystii tejże parafii. Celu jednak nie osiągnął z uwagi na to, że załączył się alarm. Następnie, przygotowując się do kradzieży krzyża, dokonał kradzieży drabiny o wartości ponad 1600 zł. On zdemontował tą drabinę z samochodu typu bus. Lista zarzutów może być jednak dłuższa. Z nieoficjalnych ustaleń reporterów Radia Wrocław wynika, że w miejscu zatrzymania Benjamina W. policjanci zabezpieczyli wiele innych przedmiotów mogących pochodzić z kradzieży. 29-latek był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciw mieniu. Łotysze zatrzymali obywatela swojego kraju, który miał zbierać informacje o obiektach wojskowych. Ustalono, że prawdopodobnie przekazywał je rosyjskiemu wywiadowi. Łotysz miał też informować Rosjan o budowie nowych instalacji wojskowych, szkoleniu żołnierzy oraz obecności wojsk NATO na terytorium Łotwy. Z materiałów zgromadzonych przez Łotewską Służbę Bezpieczeństwa Państwa wynika również, że mężczyzna dostarczał dane, które mogły być wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu wszystkich 3 krajów bałtyckich. Jak podano w komunikacie, obywatel Łotwy został zatrzymany pod koniec sierpnia. Od tamtej pory przeprowadzono czynności procesowe w Rydze i okolicach. Obecnie trwa analiza dokumentów, a nośniki danych zostały zabezpieczone. Na Łotwie za szpiegostwo grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Klimat. W całej Polsce mamy bardzo dobrą albo dobrą jakość powietrza. Prawie 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Utrzymuje się susza hydrologiczna, szczególnie na południu i wschodzie Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport, Norbert Michalak. Polscy siatkarze nie zawiedli, choć łatwo nie było. Polacy w swoim ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata pokonali Holendrów 3-1. Tym samym zajęli pierwsze miejsce. Jednym z bohaterów polskiej kadry w spotkaniu z Holandią był przyjmujący Kamil Semeniuk. Życzyłbym sobie, żeby każde moje wejście tak wyglądało. I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości w kolejnej fazie tego turnieju. Mam nadzieję, że po prostu jak będzie tylko się zdarzała okazja, aby wejść na boisko, to będę dawał takie zmiany jak chociażby dzisiaj. Gdzieś tam swoją cegiełkę będę dorzucał do zwycięstwa. W 1/8 finału Polacy zagrają z Kanadyjczykami. W Tokio lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata dziś miłą niespodziankę sprawił Polak Dawid Wegner, który awansował do finałowego konkursu rzutu oszczepem. Wegner w trzeciej próbie rzucił 85 metrów i 67 centymetrów. To jego rekord życiowy, poprawiony o ponad 2 metry. Polak zajął ostatecznie 4. miejsce. No jestem w szoku, naprawdę. Trzeci rzut bardzo piękny. Znowu pobita życiówka w tym sezonie. Naprawdę no to jest dla mnie bardzo dużo. Wegner zachwycił, a zawiedli polscy faworyci Cyprian Mrzygłód i Marcin Krukowski, którzy odpadli w eliminacjach. Ukrainki zagrają w półfinale tenisowego turnieju Billie Jean King Cup w Chinach. W ćwierćfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Zadecydowały mecze w grze pojedynczej. Marta Kostiuk wygrała z Jessicą Bouzas-Maneiro, a Elina Svitolina zwyciężyła Paulę Badosę. W półfinale Ukraina zagra z Włochami. Jutro temperatura od 17 do 21 stopni. Mogą pojawić się słabe deszcze na wschodzie, na północy i na zachodzie, a mżawka na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 18. Dobry wieczór. Mówimy w ostatniej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Za chwilę wrócimy do działalności Kasi Stoparczyk na rzecz dzieci. Wyemitujemy również reportaż poświęcony Kaśce. Zapraszam Państwa na ostatnią godzinę. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. nowym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy, trudno nie wierzyć w nic. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki 11 minut po godzinie 18. Państwo pozwolą, że zacytuję. Dziecko to światło, rak to ciemność, a ta książka jest jak latarnia, która oświetla najczarniejszą drogę. Z nią strach staje się malutki jak piesek, a nadzieja potężna niczym słońce. To są słowa Kaśki Stoparczyk, naszej Kaśki Stoparczyk, wiedzą Państwo, że naszej trójkowej dziennikarki, ale także promotorki literatury dla dzieci, autorki programu Zagadkowa Niedziela na naszej antenie, ale także osoby, która współpracowała z Fundacją Iskierka, która wspomaga dzieci chore na nowotwory. I właśnie z Fundacji Iskierka jest ze mną w studiu Jolanta Czernicka-Siwecka. Dzień dobry pani Jolu. Dzień dobry państwu, dzień ładne dobry to pani. Słowa Kaśki, nie? Przepiękne, przepiękne. I można powiedzieć, od tego się rozpoczęła nasza współpraca przy bardzo nieoczywistym komiksie, który powstał 4 lata temu. Wpadliśmy do taki pomysł, że warto edukować i mówić o chorobie nowotworowej, opartej na faktach, na tym, co jest prawdziwe, nie na straszeniu. Bo to jest komiks dla dzieci powyżej 9 roku życia i on się nazywa O choroba. Tak, i to jest dokładnie książka, która właśnie przeprowadza dzieci, młodych, dorosłych przez proces choroby nowotworowej, ale w bardzo nietypowy sposób, ponieważ jest to dialog pomiędzy chorobą a 12-letnią Adelą. Jedna i druga wykłóca się o wszystko. Jest to komiks, który bardzo edukuje, który jest też komiksem refleksyjnym, który pokazuje dwie strony jakby przechodzenia przez ten cały proces choroby, leczenia. I tam jest też taka piękna puenta, gdzie choroba mówi: no Adela, musisz się ze mną zaprzyjaźnić, żebyśmy wygrały i zawalczyły o twoje zdrowie. I to, jak tworzyliśmy ten komiks z Bogusiem Janiszewskim i z Maxem Skorwiderem, to też w fundacji rozmawialiśmy, z dziećmi rozmawialiśmy też o tym, kto mógłby być naszym recenzentem czy recenzentką. I padło na Kasię. Rozmowa z Kasią była bardzo krótka. Oczywiście. Wysyłajcie, przeczytam, powiem, co o tym myślę. Powiedziała, napisała. I potem kolejne spotkanie było już osobiste na konkursie organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, który właśnie przyznawał nagrody dotyczące książka przyjazna dziecku. I tam z wydawcą naszym zdobyliśmy główną nagrodę. No i tam zaczęliśmy z Kasią rozmawiać o tym, co byśmy mogli dalej. No i były plany na wywiad, na pokazanie Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej, która w przyszłym roku będzie koncertowała. Wiele, wiele jeszcze innych pomysłów padło i był pomysł na to, żeby Kasia przyjechała na oddział i trochę pokazała, jak to jest na oddziale oczami właśnie dziecka. To była cudowna osoba, która potrafiła tak rozmawiać z dziećmi, gdzie była uwaga i waga. Uwaga skierowana właśnie na tego małego człowieka i waga tematów, którą ona wnosiła. Myślę, że niewielu dziennikarzy jest takich, którzy potrafili tak rozmawiać z dziećmi i też jak się słuchało Kasi, to jak ona rozmawiała z dziećmi, to myślę sobie, że to działało w dwie strony. Że tą przestrzeń, którą ona tworzyła, te partnerstwo, które ona dawała, wydobywało z dziecka to, co jest w nim najpiękniejsze, to, co ono chce powiedzieć. I też myślę, że jej otwartość była zaraźliwa, że to dawało dzieciom taką siłę, że one otwarcie mówiły o tym, co myślą na jakiś temat. No, myślę sobie, że to jest w kontekście... niebywały talent jej. W kontekście raka to szczególnie istotne, tak. No bo jak rozmawiać z dzieciakami o raku? No i okazuje się, że no właśnie normalnie, lekko, z empatią, z takimi umiejętnościami widzenia człowieka w całej tej sytuacji, bez względu na to, ile ten człowiek ma lat. Więc ze wszystkich znanych mi ludzi na świecie, którzy mogliby pomagać w pisaniu książki o raku dla dzieciaków, no to nie mam w głowie nikogo oprócz Kaśki. To byłaby dla mnie oczywista adresatka tej prośby. We współpracy z psychologami, z pacjentami, z lekarzami powstała książka, ale też Fundacja Iskierka pomaga dzieciakom. Z tych wszystkich planów, które mieliście razem z Kasią, czy ma pani jakiś pomysł na to, co robić dalej, które zostaną? Myślę, że z pomysłów, które należy realizować dalej, to na pewno rozmawiać z dziećmi. To na pewno edukować, że nie ma tematów tabu. Że to są, że tematy tabu są normalnymi tematami, które należy wyciągać na stół, o których trzeba rozmawiać, które trzeba oswajać, które trzeba... otulać, bym powiedziała, po to, żeby radzić sobie z lękiem i strachem. Myślę, że to będzie dziedzictwo nas wszystkich. I myślę, że nie będzie przesady w tym, co teraz powiem, że od Kaśki Stoparczyk dostaliśmy wszyscy taką wskazówkę. Rozmawiajcie ze sobą otwarcie, bez względu na to, ile macie lat. Tak. Te osoby, które w tym dialogu biorą udział. Bardzo dziękuję, że zechciała pani do nas przyjechać i podzielić się tymi wspomnieniami. Jolanta Czernicka-Siwecka z Fundacji Iskierka, która wspomaga dzieci chore na nowotwory i która wydała książkę o chorobie, która pomaga, oświetla ten trudny, rakowy czas dzieciakom. I w tę książkę była zaangażowana Kasia Stoparczyk, stąd nasza rozmowa. Bardzo dziękuję pani Jolu. Dziękuję bardzo. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, old friend, from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Royal Albert Hall, will you sing it for me? Sometimes it hurts instead, yeah. Nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? One more time. Teraz u nas o pomysłach na walkę z korupcją, ale w Albanii. Albania ma bowiem nową ministrę do spraw przetargów publicznych i jest to sztuczna inteligencja. Diella, czyli po albańsku słońce, ma pomóc Albanii w walce z korupcją właśnie, ma rozstrzygać przetargi i zarządzać środkami publicznymi. Na rządowym spocie widzimy kobietę ubraną w tradycyjny albański strój. Przedstawia się. Nazywa się Diela, czyli słońce. Pomoże rządowi w walce z korupcją, a to bardzo ważne, zważywszy na plany Albanii, aby do 2030 roku dołączyć do Unii Europejskiej. Edi Rama, premier Albanii, szef partii socjalistycznej, która rządzi nieprzerwanie od ponad dekady, wręczył sztucznej inteligencji Teke ministry. Diela zacznie niedługo pracę przy zamówieniach publicznych, które krok po kroku oddamy pod opiekę sztucznej inteligencji. Albania stanie się krajem, w którym publiczne przetargi są w 100% nieskorumpowane, a wydatkowanie środków publicznych jest w 100% transparentne. Gratuluję bardzo zdolnej myśli utopijnej. Komentuje dr Rigels Halili, pracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Cudownie. Jako obywatel bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, ale wszystko będzie jawnie, cudownie i tak dalej. Pani minister, Diela, czy może wprost, narzędzie informatyczne będące dużym modelem językowym nie ma swojego zdania, poczucia sprawiedliwości i nie rozumie idei walki z korupcją. Preferencje takiego modelu, jego stan wiedzy, tendencje do zachowania, one nie biorą się z próżni. Kacper Łukawski, ekspert Embassy AI. W przypadku tego modelu, jeżeli jego proces treningowy nie został otwarty, dane nie zostały upublicznione, to nie możemy w ogóle powiedzieć o tym, czego po tym modelu się spodziewać. To jest pierwsza kwestia. A druga, te dane ktoś musiał przygotować, a byli to z pewnością ludzie, którzy posiadają swoje poglądy polityczne. Albania, jak zresztą wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich, zmaga się z korupcją na ogromną skalę. Te przetargi, które mają miejsce w Albanii, zwłaszcza jeżeli chodzi o budownictwo nad morzem, nad wybrzeżem, to one są przede wszystkim obarczone korupcją. Korupcja w Albanii była,

polscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamę. Minęła 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przedłużenia o pół roku kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Ma ona obowiązywać do 4 kwietnia przyszłego roku. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Kontrole na granicach zostały tymczasowo przywrócone na początku lipca. Celem jest powstrzymanie niekontrolowanego przepływu migrantów. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. MSZ potwierdziło Polskiemu Radiu, że szef dyplomacji będzie w Nowym Jorku w polskiej delegacji, której przewodniczy prezydent Karol Nawrocki. To pierwszy raz, kiedy Radosław Sikorski będzie towarzyszył Karolowi Nawrockiemu w wizycie zagranicznej. Prezydent ma wygłosić przemówienie na forum ONZ. W Krakowie schwytano kangura. Kilka dni temu uciekł z hodowli koło miasta Skała. Zwierzę było widziane w dzielnicy Bieńczyce i na osiedlu Tysiąclecia w Mistrzejowicach. W obławie uczestniczyli policjanci i członkowie Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W nocy tylko na południu nie będzie padać. Temperatura od 8 do 11 stopni, na wybrzeżu maksymalnie 13. Tell the sun in yellow sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Sting w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a ja już teraz zapraszam Państwa na reportaż, który u nas za chwileczkę, poświęcony oczywiście Kasi Stoparczyk. W Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Przychodziłem tutaj w sumie od 8 roku życia, żeby prowadzić z Kasią audycję. I strasznie dziwnie się teraz chodzi po tym miejscu, jakby wiedząc, że się jej nie spotka w żadnym, na żadnym korytarzu, więc jest to bardzo surrealistyczne uczucie. Bruno Skalski, wychowanek Zagadkowej Niedzieli, dziś student historii. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi podchodziła bardzo poważnie do wszystkiego, co mówiły dzieci. Brała w 100% na serio każde ich stwierdzenie i dyskutowała z nimi jak z prawdziwymi rozmówcami. Nigdy nie podchodziła do nich z góry. Co to jest serce? Kiedyś wiedzono, że serce, ono czuwa. Ludzie wtedy nie wiedzieli, że to mózg za wszystko odpowiada. Ilość rozmów, jakie właśnie przeprowadziłem z Kasią, ilość żartów powiedzianych przez nas i na antenie, i poza nią. W ogóle bym nie poznał jakby świata radiowego, gdyby nie Kasia. Przepraszam. Wciąż do mnie dociera, że jej już nie ma. To znaczy, wciąż czuję, że tego nie zarejestrowałem. Wojciech Dorosz, wieloletni wydawca Zagadkowej Niedzieli. to jest pokój Kasi, ósemka. Tutaj mieszkała razem z Piotrkiem Baronem. Wejdziemy, usiądziemy tutaj, bo tak pomyślałem, że to jest taki genius loci. To jest pokój, w którym przygotowywała audycję, jeżeli już tutaj dotarła, a nie zdarzało się to znowu tak bardzo często, bo była tak naprawdę cały czas wszędzie. Tu na festiwalu, tu na jakimś odczycie, na jakimś spotkaniu, w jakiejś szkole, w jakimś domu kultury. No była cały czas w ruchu. Dlatego, że wszędzie były sprawy, które uważała za ważne, sprawy dotyczące dzieci, spotkania z dorosłymi na temat dzieci, spotkania z dziećmi na temat dzieci, a czasami na temat dorosłych, na temat książek, na temat... na wszystkie ważne tematy po prostu. To nie jest duży pokój. Pół podłogi było zawalone książkami. Stosy książek. Kasia poprosiła mnie, żebym jej pomógł książkami i zabawkami, które przysłali słuchacza po audycji o dzieciakach z oddziału onkologii, gdzie brakowało właśnie zabawek. I załadowaliśmy to do jej samochodu i pojechaliśmy. No i chyba za drugim razem, jak tam pojechaliśmy, Kasia wzięła mikrofon, parę takich rozmów nagrała i gdzieś pod koniec dziewczynka zapytała, a kiedy to będzie? No i tak ze śmiechem, no to może za tydzień, może za dwa, może za trzy, nie wiem. A dziewczyna tak powiedziała, a to nie wiem, czy jeszcze tego posłucham. No i to jest taki cios po prostu, kiedy sobie człowiek właśnie uświadamia, że to życie jest bardzo kruche i bardzo może być krótkie, ale Kasia o tym pamiętała i to się pojawia w bardzo wielu momentach jej spotkań, jej audycji, jej rozmów. Teraz nawet słyszałem, że była w szkole tam Stalowej Woli, miała spotkanie z uczniami. Już po wszystkim te dzieci były no w szoku, ale właśnie też powiedziały, że to strasznie ważne było, co mówiła, że życie jest krótkie i że trzeba żyć na 100%, bo nie wiemy, co nas czeka. I to było dosłownie parę godzin przed tym, co się wydarzyło. I to jest bardzo mocne. Zagadkowa niedziela. Program, no... O, jest nie trudno mówić. Przyjeżdżaliśmy tutaj z naszymi małymi dziećmi. Miało wtedy 9, 10, a Bartek 6 lat. Nie ukrywam, przyjeżdżaliśmy tutaj daleko. Ale dla dzieci była to taka ogromna frajda, że pobudka o 3 nad ranem nie była dla nas żadnym wyzwaniem. To były jeszcze czasy, kiedy zagadkowa niedziela była od 7 do 9 rano. My jeszcze z mężem, z Arkiem spaliśmy często, a nasze dzieci wstawały rano i włączały sobie same radio. Zagadkowe studio zawsze było takim drugim domem. Kasia potrafiła stworzyć taką atmosferę, że te dzieci generalnie dużo mogły, wiedziały, czego też nie mogą, ale zawsze jak przyjeżdżały, to wpadały jej w ramiona i ta interakcja pomiędzy Kasią a dziećmi to odbywała się, no wręcz to było idealne. Dzień dobry, Marysiu. Dzień dobry. Cześć, Kamo. Dzień dobry. Jak się macie? Dobrze. Dobrze, jak najlepiej. To nie jest tak, że ona się tylko dziećmi zajmowała, bo prowadziła też radiowe audycje z dorosłymi w cyklu Myśli Dziecka 357. Rozmawiała z kilkudziesięcioma sławami, ale zawsze były to rozmowy, które miały w sobie taki element trochę dziecięcy, to znaczy tam było stałe pytanie mówiące o tym, co zostało z nas, z dziecka. To jest ważne, dlatego że trochę taka tajemnica tego, dlaczego Kasia potrafiła tak pięknie rozmawiać, było to, że ona się w ogóle nie bała dziecka w sobie. To była nasza pani Kasia wszystkich dzieci. Cokolwiek się działo u mnie, czy złego, czy dobrego, to podchodziła do mnie, kucała, siadała, brała mnie za rękę, przytulała, pytała, jak ja się czuję, jak mi może pomóc, co może zrobić. Wielokrotnie gratulowała wszystkim nam w studiu, na przykład gratulowała odwagi, gratulowała znajomości danego słowa, zdolności wypowiedzi, była dumna ze wszystkich swoich dzieci i mam wrażenie, że my jako jej dzieci byliśmy bardzo dumni z pani Kasi, bo to była nasza pani Kasia. długie rozmowy po zagadkowej niedzieli. Zawsze zostawała z nami, żebyśmy mogli porozmawiać o jakichś nurtujących nas kwestiach. Jak jeszcze byłem bardzo małym chłopcem, zrozumiałem, że rozmawiam z przyjaciółką, nie z jakąś obcą, inną osobą. Zacznijmy jakoś tak bardziej optymistycznie, dobrze? Za co lubicie swoją szkołę? Ja lubię za to, że tam jest palma, że jest automat. No. Kamaty? Ja najbardziej lubię za to, że szkoła nie jest taka, jak ją opisują, czyli jest nudna i nie chce się do niej chodzić, tylko ona jest wesoła i dobra. Do niej aż chce się chodzić. Ja miałem takie wrażenie przy jej działalności, przy jej aktywności, że ona jest wszędzie i działa wszędzie. I tak popatrzyłem nawet szukając początków naszej znajomości, bo też mi się wydawało, że to jest znajomość od zawsze. A to jest znajomość, która została zawarta dekadę temu. Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, przyjaciel. Napisałem do Kasi wiadomość messengerową, że gratuluję świetnego wywiadu z jakimś dzieckiem, którego wysłuchałem w radiu. I zapraszam na kawę jako urzędujący rzecznik praw dziecka, ponieważ też wyłapywałem osoby, które działały na rzecz praw dziecka. Kasia miała wyjątkową zdolność rozmowy z małymi dziećmi. I to jest takie korczakowskie przeniesienie po 100 latach kogoś, kto rozmawia poważnie z młodym człowiekiem. Korczak bardzo wyraźnie wskazywał, nie mówcie do dzieci, tylko mówcie z dziećmi. Ja nie umiem dzisiaj wskazać drugiej osoby, która ma taką umiejętność rozmowy z małymi dziećmi. Ja myślę, tak jak się mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych, no w tym wypadku dzisiaj nie umiem wskazać osoby, która mogłaby zastąpić Kasię w takiej rozmowie. Ja myślę, że Kasia miała to coś takiego w sercu, taką umiejętność widzenia w dziecku człowieka i przenoszenia tego, także werbalizowania tego. To nie było reżyserowane. To była autentyczna rozmowa, dialog. Ona była takim pedagogiem dialogu. Jeżeli kiedykolwiek zgubisz się w ciemności i nic nie będziesz widział, będę światłem, które cię poprowadzi. Dowiadujemy się, jacy jesteśmy wtedy, kiedy przyjaciele potrzebują naszej pomocy, a ty możesz na mnie liczyć jak raz, dwa, trzy. Kaśka miała mnóstwo planów, bo tutaj w radiu wielokrotnie z nią rozmawiałem. Paweł Majcher, prezes Polskiego Radia. Co chce robić, co będzie robić, co robi. I ona rzeczywiście była takim wulkanem energii, pomysłów, dobrej emocji, chęci. No i była w tym wszystkim taka perfekcyjna bardzo. Kiedy zostałem szefem w 2023 roku i zaprosiłem Kaśkę do rozmowy, bo miałem takie plany wobec niej, większego jej zaangażowania. Kaśka myślała, przyszła później z odpowiedzią i powiedziała, że musi jej odmówić, ponieważ mówi do mnie, no przecież wiesz, że jestem perfekcjonistką. Zawsze u niej na pierwszym miejscu byli ci najsłabsi, ci, którzy nie mają głosu, czyli dzieci. Zawsze jakby o nich bardzo dużo mówiła. No ona rzeczywiście nie zmieniała się przez te lata. Jej misją tak naprawdę, jej pracy publicznej była opieka nad dziećmi. 30 lat konsekwentnie wielu ludziom dzięki temu pomogła. Czuło się, że jest się słuchanym i czuło się, że jest się też rozumianym przez nią. Też była osobą, która dobrze wykorzystała każdą sekundę swojego życia. Wydaje się, że ona się cieszyła każdą chwilą, każdym spotkaniem, każdą rozmową, każdym projektem. W sumie mało jest ludzi, którzy odcisnęli aż tak duże piętno na moim życiu. Mam wrażenie, że w dużym stopniu to, w jakim kierunku później szedłem, co mnie interesowało, jakich ludzi słuchałem, było w dużym stopniu ukształtowane przez Kasię. I znowu to ty się miałaś odezwać i powiedzieć, że wstajemy. Zawsze będziemy o tobie pamiętać i za wszystko ci dziękujemy, także w imieniu dzieci. Za to, że byłaś z nami przez 24 lata. Cześć, Kaśka. It was always you.